căciulă de astrahan și cămașă de tulpan, cojocel de miel vârsan, măi Leano. Foaie verde mă ghiram, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Port căciulă de astrahan și cămașă de tulpan, cojocel de miel vârsan, măi Leano. Sunt oltean, îmi zice, oltean sunt pe un motuce. Sunt oltean de jiuleț, miditel și iubăreț, m-a făcut mama isteț, măi Leano. Oltean sunt oltean, îmi zice, oltean sunt pe oltean de jiuleț, mititel și iubăreț, m-a făcut mama isteț, măi Leano. Verde mă ghiran, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Orcondeiul de tufan, unde scriu nu șterg un an, că-mi spui de craiovean, măi Leano. Foaie verde mă ghiran, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Orcondeiul fan, unde scriu nu șterg un an, că mi spui de craiovean, măi Leano. Șarpe de dudău, măi Leano. Cine se ia cu mine bine, îi dau haina, haina de pe mine. Cine se ia cu mine rău, să-l păzească Dumnezeu, de-l gălbui ce mușcă rău, măi Leano.